willen wij ons nu voor de Heere verootmoedigen en hem bidden om zijn zegen. Heere, gij grote en eeuwige God, die wij in de naam van de Heere Jezus Christus mogen aanroepen als onze Vader die in de hemelen is. Wat bent u goed, telkens weer over de gemeente van Hasselt, dat u doorgaat met op uw dag tot tweemaal toe ons in uw huis te brengen. En Heere, dan past het ons uw heilige en grote naam te danken. Als wij vanmiddag niet alleen met de gemeente van Hasselt, maar ook met velen van buiten onze grenzen, van buiten de gemeente, hier kunnen en mogen zijn. Want dan is het een dag die toch heel bijzonder is. Een dienst die u geeft, zodat wij vanmiddag elkaar mogen loslaten als predikant en gemeente. Dat we vandaag mogen terugtreden, opdat wij, Heere, het alles in uw hand zouden leggen. En nu komen wij tot u, onze Vader die in de hemel is. En we vragen van u, wilt u zelf uw naam heiligen? Wilt u in het bijzonder deze middag ervoor zorgen? Een wacht voor ons aller lippen stellen, dat het zou gaan om een mens, om uw dienaar. Maar dat het in deze dienst toch mag gaan om uw eer, uw majesteit, uw grootheid, uw goedheid, uw barmhartigheid en genade. En Heere, wilt u er dan zijn met uw Heilige Geest? Wilt u zelf, Heilige Geest, spreken door het woord? Maar ook als we mogen zingen en bidden, bid u in ons, zingt u in ons, opdat we hier in de kerk, en ook als we thuis, of soms verder weg verbonden zijn in Zwolle, in het ziekenhuis, dat wij dan het weten, dat wij allen uw aanwezigheid ervaren, dat uw ogen op ons zijn en uw handen rondom ons. Want wat is het een voorrecht zo hier te mogen zijn. Zondige mensen, van welke rang of stand ook zijn, allemaal voor u verdorven, maar door u geroepen vanmiddag in deze dienst, om tot de ontdekking te komen waar het zwaartepunt van ons leven is, waar de redding is, en die is bij u. Mogen we u dan vragen of u dat heil, die zegen wil schenken aan ons allemaal. En of wij vanmiddag ervaren mogen dat het alles uw werk is en blijft. Hoor ons bidden. Geef ons wat we van u vragen. Vergeef ons onze zonden en schulden. En verhinder dat wij ook in onze heiligste verrichtingen zullen zondigen. Om Jezus wil. Amen.